potem odchodzisz poprzez śnieg lub przez jesienne liście. Czas wraca na jałowy bieg i myślę, rzeczywiście mam złe lata i dobre dni. Na pełny los mam pustych 10. Jak dobry wstęp, to finał zły. Jak ciepły maj, to zimna długa jesień. Mam złe lata i dobre dni. Na dzień liść na smutku strudzę. Proporcja marna, ale cóż, przyzwyczaiłem się i już obietnicami już dawno się nie łudzę. Życie me nie wzmaga niespiesznego tętna, ale jedna myśl rozjaśnia wzrok. Życie to jest waga 360, na w dzień się równoważy marny rok. Ciepły miejski maj w tej ważnej sprawie mi takie podsuwa stanowisko. I już nie straszy mnie rok zły, o dnia któregoś przyjdziesz ty. I w jeden dzień odegram wszystko. Brawa dla Piotra Zubka, laureata Mateusza 2019, Jazz Debiut. Szanowni Państwo, przed nami kolejna kategoria i kolejne statuetki. Chcielibyśmy przypomnieć, że statuetki od roku 1987 są zaprojektowane przez tę samą osobę. Czyli? To pani Barbara Sojka-Szymonowicz. Ona jest właśnie autorką tych statuetek i ta statuetka już za chwilę trafi w ręce. Właściwie będą to dwie statuetki, zdradzę od razu. Kategoria rozrywka, wydarzenie. Tylko dwie, choć powinny być trzy, bo nagrodę otrzymuje zespół Fish Emade Tworzywo. Tworzywo nie dostanie statuetki, tylko Bartek i Piotr. Tak. A ja może odczytam laudację. Tak, odczytaj. Za płytę Radar, na której zespół umiejętnie kontynuuje artystyczną transformację, przechodząc na dobre do świata piosenki. Zatrzymanie wszystkich rąk na pulsie aktualnych trendów w muzyce rozrywkowej oraz twórcze wykorzystanie fascynacji tymi trendami. Bartek wysłuchał naszej laudacji ze zdziwieniem, tak bym powiedziała, więc proszę bardzo, teraz może dać mu wyraz. Dziękuję pięknie. Całej Akademii, szanownej Akademii, dziękuję bardzo. Potem dziękuję powiemy, też... kto napisał laudację. Kto? Potem ci powiemy, kto napisał laudację. Dobrze, bardzo jestem ciekawy. No bardzo miło, ja pamiętam trójkę jeszcze, jak się nazywał ten pan? Richard Marx. Richard Marx, pamiętasz? Richarda Marxa? Right Here Waiting. No właśnie, zdobywał listę przebojów. Ale tak poważnie myślę sobie, że trójka zawsze wspierała kulturę wszelaką. I mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Dziękujemy pięknie. Aha, i podziękowania dla dystrybucji naszej Agory, dla naszego menadżera Adama i dla całego Tworzywa. Michał niedawno, gitarzysta nasz, doczekał się córki, więc też mu gratuluję. Dziękujemy pięknie. Mówił Bartek, czyli Fisz. Nie wiem, czy ty, Piotrek, też. A proszę bardzo. Ciutko, dziękuję bardzo. Dodajmy, że Bartek jest teraz naszym radiowym kolegą i czeka na złoty mikrofon też. To prawda? Kurczę, no bo ja jestem pierwsza w kolejce. Bartek. To o tym pogadamy później. Fisz Emade i gratulacje także dla Tworzywa. Gratulacje. Rozrywka. wydarzeniem. Przed nami kolejna nagroda. Muzyka jazzowa, tym razem wydarzenie. Uwaga, uwaga. W tej kategorii Mateusz Trójki 2019 dla duetu Jan Młynarski i Marcin Masecki. Na scenie pojawili się panowie. Tak, Marcin trzyma Mateusza, naszą figurę w ręku. Teraz specjalna także dla Jana Młynarskiego. Jest też dyptą i są dwa bukiety kwiatów. Dobrze, to ja dam. Nie wiem, Jan Młynarski, przepraszam, proszę, już nie ma ręki. To ja przeczytam może w laudację w międzyczasie. Za odkrycie dla nowych pokoleń czasów, kiedy byliśmy muzycznie pępkiem świata, jednocześnie Nowym Jorkiem, Londynem i Paryżem i przede wszystkim Warszawą. Wy pewnie się dziwicie, że was tak nagrodziliśmy w duecie, ale bardzo tego chcieliśmy. To są oczywiście, to jest docenienie waszych działań i w jazzbandzie, tym pierwszym i w tym teraz współczesnym, powiększonym do 17-osobowego składu. To są wasze działania indywidualne. To jest ta energia, która się między wami wytworzyła, którą doceniamy i prosimy o więcej. Nie wiem, czy chcecie zabrać głos? Kto będzie mówił w tym duecie? Marcin? Dziękujemy bardzo. Chciałem powiedzieć, skorzystać z okazji i podziękować całemu zespołowi, czyli muzykom jazzbandowym, realizatorom, technikom, kierowcom i wszystkim, którzy pomagają nam spełniać te marzenia. I chciałem też bardzo podziękować naszemu menedżerowi Mariuszowi Nowickiemu, który, jak mówił Jaroszy, spina całość. Mateusz Trójki 2019, muzyka jazzowa, wydarzenie. Jan Młynarski. Ja chciałem również bardzo podziękować, pozdrowić wszystkich słuchaczy, powiedzieć Państwu, że to jest trochę niespodziewane wszystko razem, ponieważ robimy mnóstwo różnych rzeczy od dobrych kilku już lat. Spotkaliśmy się i mieliśmy szczęście spotkać na swojej muzycznej drodze mnóstwo różnych ciekawych ludzi. To, czym zajęliśmy się publicznie, wynieśliśmy w zasadzie w największej mierze z domu. Przypadkowo zgadaliśmy się z Marcinem, że mamy te same fascynacje i pociągają nas te same rzeczy, sprawiają nam przyjemność po prostu. I nie mówię tutaj o mocnych alkoholach, tylko właśnie o starych piosenkach. I po prostu to jest, myślę, duże szczęście, że możemy dzielić się właśnie tą radością, którą dają nam te piosenki dawne. I myślę, że tutaj chciałbym również podziękować i po prostu wymienić, puścić w eter, powiedzieć o tych wszystkich twórcach tych piosenek, bo my korzystamy z ich dorobku po prostu. Wykonujemy głównie piosenki, które mają ponad 80 lat. No to jest wielki, wielki, wspaniały świat i czujemy się jego częścią, w związku z czym na pewno nie byłoby nas tutaj, gdyby nie wszyscy ci ludzie, którzy tworzyli ten świat i zostawili po sobie wspaniałe piosenki, w związku z czym dziękujemy jeszcze raz bardzo. No i teraz do instrumentów, tak? Do instrumentów odłóżcie na chwilę, może was uwolnimy od tych nagród chwilowo. Nie, poradzili sobie. To tak, Marcin poszedł do fortepianu. Odkładają nagrody panowie na ziemi. Czy będziemy się trzymać najnowszej płyty, czyli płyty z Zadrą w sercu, jeżeli chodzi o repertuar tego waszego dzisiejszego występu? Hej, hej, hej. Nie, będziemy się po prostu trzymać piosenek ładnych. Bo to mniej więcej tak właśnie, nie mamy jazzbandu, więc nie mamy całej tej machiny, która też robi to świetne wrażenie, które my w dużej mierze po prostu spijamy. W związku z czym postaramy się zrobić to tak, jak to robimy, jak mamy wolny czas.

oceniła dryk Abramka i wyrósł na fircyka, co wciąż nogami fika, jak panny Tacjanny, słowem męski girl. Konkurent Halamek wciąż tańczył Abramek, gdzie tylko dancing tam on musiał być. Najpierwszy w świecie bawi damek. Gdy zjawiał się na wiksie, to zaraz robił krzyk się. Maestro z orkiestrą zaraz gra mu tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz, Abram, z gracją prezentacją, żeby spuch. Kanciarz, eleganciarz, o jak ty wytańczasz modnie i swobodnie każdy ruch. Ty amorek nasz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz, Abram, Goguś, poproś koguś, boś ty zuch. Dziś Abram jest szlagierem, warszawskim fordancerem. Sam Staszek, Kataszek, śmieje się z jego fraszek. On tańczy skoczkiem, boczkiem, on mruga boczkiem, oczkiem. Ten figlarz, ten miglarz, jak mu przygrasz coś. On dryga jak fryga i shimmy i jiga. Się poci i foxtroci się jak koń. Rękami, nogami miga. A cała sala gości z zachwytu i z radości, z jazz bandą ryczando przyśpiewuje tak. Proszę Państwa, na koniec z pozdrowieniem dla wszystkich radiosłuchaczy zagramy przepiękną piosenkę z dawnych czasów, również tego samego kompozytora, który jest dla mnie osobiście jednym z moich faworytów, jeżeli chodzi o przedwojenną kompozycję rozrywkową. Zygmunt Karasiński skomponował piosenkę, dedykował ją swojemu rodzinnemu miastu Warszawie. I my z pozdrowieniem nie tylko dla Warszawy, ale z Warszawy dla całej Polski ją teraz właśnie wykonamy. Thank you. Warszawo, cudna Warszawo, ty jesteś miastem rodzinnym. Warszawo, moja Warszawo, poprzez miejski bruk słyszę serca twego stuk. Warszawo, cudna Warszawo, jestem przy tobie nocą i dniem. Nie znajdę lepszej, chociaż szukałbym nie wiem gdzie. Ach, bo Warszawo, ja kocham cię. Cudna Warszawo, jestem przy tobie nocą i dniem. Nie znajdę lepszej, chociaż szukałbym nie wiem gdzie. Ach, bo Warszawo, ja kocham cię. Jan Młynarski, Marcin Masecki. Mateusz Trójki 2019. Muzyka rozrywkowa, wydarzenie. Dziękujemy. Przed nami kolejna kategoria. Nie ukrywam, że dla mnie to jest trochę podróż sentymentalna. Zaraz wytłumaczę się z tego, co powiedziałem. Mateusz Trójki 2019 w kategorii rozrywka za całokształt twórczości. Nagroda muzyczna programu Trzeciego Polskiego Radia dla... O, pan dyrektor wszedł na scenę, Mariusz Cieślik. To proszę przywitać pana dyrektora, który jest już z nami, będzie za chwilę wręczał nagrodę. Tak? No dobrze, no to proszę tutaj zapraszam bliżej. To będziemy mówić wszyscy razem, tak? To jeszcze raz robię to oficjalne podprowadzenie i potem we właściwym momencie, tylko żeby to był właściwy moment. Dobra. Dobra, tak? Tak? Tak. Dobra. Nagroda muzyczna programu Trzeciego Polskiego Radia dla zespołu... Skaldowie! Zespół wchodzi na scenę. Tak, to ja panu Andrzejowi może tak. Mateusz Trójki 2019 w kategorii muzyka rozrywkowa za całokształt twórczości. Zespół jest na scenie. Pan Andrzej Zieliński odbiera. Proszę bardzo. Ja przekazałam bukiet kwiatów, statuetka, dyplom. To ja pozwolę sobie jeszcze przeczytać laudację. Za niezrównaną melodykę, muzyczne wyrafinowanie, abonament u najlepszych tekściarzy i eklektyczność od wschodu do zachodu słońca. Bardzo piękne słowa, dobry wieczór Państwu. Jest to dla nas wzruszające, że jesteśmy w studio, w którym

a jeszcze tyle ma się zdarzyć. Jest jedna droga, którą warto pójść. Spojrzenia twoje drogowskaz. Z całego serca życzę ci spełnienia marzeń najskrytszych. Jest tyle piękna w słowie my, tyle barw nagłych tęcz i słodyczy. Z całego serca życzę ci uśmiechu słońca na twarzy i jak najwięcej jasnych chwil w rozmowach wszystkich naszych. Nie pytaj, dokąd nas prowadzi czas. Nie próbuj drogi naszej nazwać. Żyjemy chwilą, która dla nas trwa. Tak zapisane było w gwiazdach. Z całego serca życzę ci spełnienia marzeń najskrytszych. Jest tyle piękna w słowie my, tyle barw nagłych tęcz i słodyczy. Z całego serca życzę ci uśmiechu słońca na twarzy, jak najwięcej jasnych chwil w rozmowach wszystkich naszych. Proszę Państwa, jeszcze jedna moja pieśń do tekstu Agnieszki Osieckiej. Inaugurowaliśmy tutaj ten wieczór, kiedy studio zmieniło nazwę, a piosenka nosi tytuł Nie całuj mnie pierwsza. Trochę mi brak, trochę mi brak babci Ludwiki. Przed każdym zawałem stawiała kabałę, słuchała poważnej muzyki. Była cnotliwa, była wstydliwa, ach jakże, ach jakże jej brak. Dziadek mój czeka wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato, nim powiedziała tak. On czekał i czekał i widział ją we snach. A ty jesteś taka nowoczesna. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powie coś do mnie, że nie będę śmiał się, nie. aż mi w oczy tak odgaś. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej, będzie źle. Nie całuj mnie, pierwsza, nie całuj mnie, bądź tylko wierniejsza, pokocham cię, pokocham cię, pokocham cię, pokocham cię. Tak to mi brak, trochę mi brak babci Ludwiki. Chodziła co wtorek na podwieczorek i miała do kolan buciki. Była cnotliwa, była wstydliwa, ach jakże jej brak. Dziadek mój czekał wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato, nie powiedziała, ale tak. On czekał i czekał i widział ją we snach. A ty jesteś taka nowoczesna. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powiesz coś do wiersza, nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy, tak odważ. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej, będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie, bądź tylko wierniejsza, pokocham cię, pokocham cię, pokocham cię, pokocham cię, pokocham cię, pokocham cię. Mateusz Trójki 2019, rozrywka, nagroda za całokształt, zespół Staldowie, a publiczność w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej owacją na stojąco. Dziękuję za występ. Staldowie wrócili do studia kiedyś M1, teraz imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo gratulujemy i dziękujemy. Dziękujemy, to życzenia z całego serca. Mateusz 2019 w kategorii muzyki rozrywkowej za całokształt twórczości. Zespół Staldowie. Proszę Państwa, mamy jeszcze jedną kategorię. Kategorię, która też myślę wspaniale dopełni to nasze święto muzyczne. To jest muzyka jazzowa, nagroda za całokształt. Mateusz 2019 w tej kategorii dla Adama Makowicza. Pan Adam odebrał już statuetkę i dyplom. To jeszcze przekażę kwiaty. Gratulacje. Panie Adamie, to ja pozwolę sobie, patrząc panu w oczy, przeczytać laudację za wirtuozerskie pokazanie całemu światu słowiańskiej poetyki gorącej jak żarzące się węgielki.